Do Kielc przyjechał król strzelców z zeszłego sezonu Marcin Robak. Kontrakt w Chinach nie wypalił, więc Robak wrócił do Pogoni. W Warszawie też szykuje się ciekawe spotkanie, twierdzi trener Legii Henning Berg. Górnik gra trochę inaczej niż w zeszłym sezonie. Na pewno spotkają się dwie dobre drużyny z wyrównanymi składami. Nie możemy się już doczekać tego meczu i z całą pewnością będzie to dla nas ważne spotkanie. To u nas, a w Hiszpanii fani Realu Madryt nie będą zachwyceni. Plany rozbudowy Santiago Bernabeu na razie zostały wstrzymane. Powód? Kłopoty z procedurami prawnymi. Zgodnie z projektem stadion Santiago Bernabeu miał być odnowiony, a wokół niego miał powstać hotel i centrum handlowe. Żeby zamysł mógł być zrealizowany, miasto zmieniło plan zagospodarowania przestrzennego i przekazało klubowi sąsiadujący ze stadionem teren, na którym jest teraz park. Decyzję zaskarżyli do sądu ekolodzy. Madryt uzasadnił, że działka została przekazana klubowi w ramach odszkodowania za nieprzekazanie wcześniej innej działki. Sprawą zajęła się Komisja Europejska, kiedy okazało się, że wysokość obiecanego przez Madryt odszkodowania jest 40 razy większa od wartości nieprzekazanego terenu. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. W Finlandii ścigają się już od rana. Po dwóch kolejnych odcinkach specjalnych w klasyfikacji generalnej rajdu Finlandii zmieniło się niewiele, bo tempo cały czas dyktuje Jari-Matti Latvala. Wciąż prowadzi w klasyfikacji generalnej. Na drugie miejsce awansował Sebastian Ogier, a na trzecie spadł Mick. Robert Kubica, mimo że wczoraj wypadł z trasy i nie był w stanie kontynuować jazdy, dziś znowu startuje w systemie Rally 2. Na 15 odcinku specjalnym miał 10 czas. A nasze siatkarki ciągle są niepokonane w World Grand Prix. Tym razem wygrały 3-0 z Kubankami. Dziś wieczorem polskiego czasu spotkają się z Portorykankami. Sobota z przelotnym deszczem i burzami na południu, północy, zachodzie i w centrum kraju od 25 stopni w Gdańsku, 27 w Koszalinie, 30 w Katowicach, 32 w Poznaniu i Lublinie, 33 stopnie pokażą termometry w Warszawie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Więcej, więcej, więcej, więcej! Chcę więcej! Chcesz więcej? Miej więcej! Tylko do 6 sierpnia w Saturnie aż do 50 rat 0%. Bez prowizji, odsetek i pierwszej wpłaty. Teraz możesz mieć swój wymarzony notebook Toshiba. Procesor Intel Celeron, dysk twardy 500 giga, 4 giga RAM, Windows 8 za 1299 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn, technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. No, no, ale limuzyna. Niezły, co? To nowy Seat Toledo All Inclusive. Jak to All Inclusive? A tak, że w cenie nowego auta mam 4-letnią gwarancję i pakiet serwisowy też na 4 lata. Niemożliwe. Sprawdź sam. Raty są bardzo niskie. Ty też wybierz nowego Seata Toledo All Inclusive i zapewnij sobie 4 lata spokoju bez nieprzewidzianych wydatków. Szczegóły oferty w salonach i na seatauto.pl. Nowy Seat Toledo. Prestiż w standardzie. Czy wiesz, dlaczego wszyscy kupują jabłka? Dlaczego wychodzą z polo z siatkami pełnymi pięknych, czerwonych, soczystych owoców? Bo polskie jabłka są najlepsze, a dzisiaj smakują lepiej niż kiedykolwiek. Polo Market przyłącza się do akcji Jedz Jabłka. Kilogram polskich jabłek tylko złoty 49. Polo Market. Mój ulubiony. 4, 3, 2, 1. Odpalamy wielką wyprzedaż w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, tablety i AGD. Taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 9:09. ciągle. Niech ciągle powracają jej popołudniowe obyczaje, poranne i wieczorne. Znowu mam życie, ona mi je robi. Znowu mam życie, ona mi je robi. Świetliki będą otwierać każdą z trzech godzin naszego dzisiejszego spotkania w Markomanii. Proszę się przekonać jeszcze po 10 i po 11. Długo by można, ale powiem tylko tyle. Iwanka Kunewa, Mariusz Owczarek. Dzień dobry. Go! To jest jedna z piosenek, które zawsze towarzyszą mi w takich właśnie porannych, sobotnich, czasami niespodziewanych, ale tym razem to zaplanowane spotkanie z państwem. Marek Niedźwiecki w Australii, jak mi napisał, tam jest teraz, uwaga, zima i prawdziwy śnieg. Naprawdę. Tak napisał. MarekNiedźwiecki.pl. Jeśli chcą państwo śledzić to, co dzieje się u Niedźwiedzia, to polecam tę stronę, bo Marek wraca do pracy 2 września. Tak, 2 września. Więc dziś do południa Markomania letnia z godziną gratis, więc postarałem się wyciągnąć płyty, których dawno wspólnie nie słuchaliśmy. Ich dyskografia wciąż kończy się na płycie Everybody Loves a Happy Ending. Płycie sprzed 10 lat, ale to, co rok temu się pojawiło, to był ewidentnie sygnał, że nad czymś pracują. W sierpniu ubiegłego roku przecież usłyszeliśmy, jak widzą i słyszą Ready to Start zespołu Arcade Fire. Tears for Fears to z płyty Hurting z 83 roku, ale tym razem sięgnąłem po wersję albumu z roku 99, bo tam wśród bonusowych czterech nagrań także przedłużona wersja utworu Pale Shelter. Dziękuję za znaki obecności po drugiej stronie radia. Markomania, zwana też czasami roboczo Muariomanią, od 9 do 12, tak jak zawsze latem w Trójce. Witam tych, którzy nastawili budziki, zdążyli na 9, no a pewnie po 10 pojawią się także ci, którzy być może zapomnieli, że Markomania latem z godziną gratis. Tears for Fears, raz jeszcze. Shout, shout, I'm talking to you. Come on. Pan Hubert z Wrocławia napisał list skierowany do skrzynki o adresie mariusz.owczorek@polskieradio.pl. Dzień dobry, panie Mariuszu. Na tę wersję utworu zdziwił się nawet mój pies Hegel, siedzący na tylnym fotelu w samochodzie. No, panie Hubercie, jak mówiłem, kilka płyt gdzieś tam odnalezionych w szafie, bo letnie remanenty płytowe u mnie wciąż trwają. Jestem ciekaw, potrwają pewnie do jesieni później gdzieś, tak? Mam też sygnały, że dobrze się słucha tej muzyki na rowerze. No to jest wyśmienita pora na rower. Za 25 minut 10. Relax, don't do Ile lat ma ta płyta? Tak coś koło 30? Nic się nie zestarzała ta muzyka. Welcome to the Pleasure Dome, zespół Frankie Goes to Hollywood. I tak coś myślę sobie, że może jeszcze wrócimy na ten album dzisiaj do 12 w przedłużonej letniej Markomanii. Dziękuję Państwu za listy. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Dostałem od pana Huberta, wzmiankowanego wcześniej chwilę przeze mnie na antenie, zdjęcie Hegla. Piękne uszy ma, a właściwie dwie pary uszu, bo jedne są jego, zwykłe, psie, a drugie są nasze, trójkowe. Panie Hubercie, jeszcze raz dziękuję za poranną korespondencję. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. I mam też sygnały od Państwa, że dziś, a to kierunek Katowice, Off Festival, a to kierunek Warszawa, męskie granie. No, w Warszawie się spotkamy na męskim graniu, bo dziś audycja mało obiektywnie w specjalnym, takim trochę wyjazdowym wydaniu, bo z Myśliwieckiej jednak kawałek do Fortu Bema. Dzisiaj męskie granie w audycji mało obiektywnie w trójce od 22 do północy. Kuba Badach, Jerzy Główczewski, Bernard Maselli, Nipi Noja i Marek Raduli, czyli zespół The Globetrotters z płyty Both Sides. Nagranie nosi tytuł Lost Boys. Cały zestaw pierwszej godziny Muario Mani już za chwilę na stronie polskieradio.pl/trójka w sekcji audycje, w sekcji Markomania Rzecz Jasna. Dziękuję Państwu za poranną korespondencję. Dość obfitą jak na tę porę. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Do muzyki wrócimy także po 10:00. Będzie Fink, obiecany przeze mnie w czwartkowej tonacji trójki. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Stwórz swój dowolny zestaw z minimum dwóch produktów AGD i oszczędzaj. Na przykład za zestaw trzech produktów Express marki Saeco oraz odkurzacz i żelazko marki Philips. Zapłać jedynie 2157 zł i zaoszczędź 239 zł. MediaMarkt.pl. To jest tak. Śpisz w nocy i nagle budzi cię okropny skurcz. Tu gdzieś w okolicach łydki. Czujesz, jakby ktoś przypalał się ogniem. Masz wrażenie, że nie możesz rozprostować nogi. Trzyma cię dobrych parę minut i puszcza. Przekręcasz się na bok i znów cię łapie. Męczą cię nocne skurcze? Sięgnij po Zdrowit Skurcz Forte, który działa szybko i skutecznie, a dzięki formie tabletek musujących jest lepiej przyswajany przez organizm. Zdrowit Skurcz Forte. Suplement diety dostępny w aptekach. Zdrowit Skurcz Forte. Nie daj się złapać. Czy wiesz, dlaczego wszyscy kupują jabłka? Dlaczego wychodzą z polo z siatkami pełnymi pięknych, czerwonych, soczystych owoców? Bo polskie jabłka są najlepsze, a dzisiaj smakują lepiej niż kiedykolwiek. Polo Market przyłącza się do akcji Jedz jabłka. Kilogram polskich jabłek tylko złoty 49. Polo Market, mój ulubiony. Gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 kilometrów sportowych emocji. 71. Tour de Pologne. Kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strybskie, Pleso, Bukowina, Terma Hotel Spa, Kraków. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Polska Organizacja Turystyczna, Trentino, Studio 55, Geodis, Fiat. Patroni medialni, Nasze Miasto, Cinema City, Przegląd Sportowy, Onet. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio. Organizator Lang Team. 4, 3, 2, 1. Start! Odpalamy wielką wyprzedaż w Media Expert. Telewizory smart, lodówki, pralki i zmywarki. Taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Tak brzmi nowa Toyota Yaris z zewnątrz. A tak brzmi nowa Toyota Yaris w środku. Żaden samochód nie cieszył jeszcze tak bardzo. Nowa Toyota Yaris. Styl, w którym się zakochasz. Światowa premiera już 9 i 10 sierpnia w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Wybiła 10. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Sobota, 2 dzień sierpnia. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Wybuch w fabryce we wschodnich Chinach. Zginęło co najmniej 65 osób. Ewakuowani pracownicy polskiej ambasady w Libii są już w kraju. Placówka zawiesiła działalność. Przekierowane i opóźnione samoloty. Na lotnisku w Katowicach mgła sprawiła sporo problemów. Co najmniej 65 osób zginęło, ponad 100 jest rannych, wiele w ciężkim stanie. To wstępny bilans eksplozji w fabryce na wschodzie Chin. Na miejscu trwa akcja ratunkowa, a szczegóły zna Tomasz Sajewicz. Państwowa agencja Xinhua podała, że do wybuchu doszło w fabryce metalurgicznej w miejscowości Kunshang w Jiangsu. Potężna eksplozja wstrząsnęła zakładem produkcyjnym około 7.30 rano czasu pekińskiego. Na miejscu zginęło 40 robotników. Według wstępnych ustaleń podczas tragedii mogło ich być w fabryce około 200. W sumie fabryka zatrudnia 450 osób. Pośród jej klientów jest amerykański koncern General Motors. Na razie nie są znane przyczyny eksplozji. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Pekin. I kolejne informacje w serwisie Trójki. Są miejsca, w których nie powinno się toczyć politycznych sporów. W ten sposób w rozmowie z TVP Info prezydent odniósł się do incydentów, do jakich od kilku lat dochodzi w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego na cmentarzu powązkowskim. Są takie chwile, kiedy człowiek skupia myśli, modli się za swoich dziadów, chce to robić w spokoju. Są miejsca, w których się powinno polityki nie uprawiać. Takim miejscem dla mnie jest cmentarz, szczególnie bohaterów, którzy przecież mieli bardzo różne poglądy polityczne. Ci, którzy tam ginęli, to nie byli, tak powiem, pobratymcy polityczni jednej opcji, która dzisiaj funkcjonuje. Wczoraj w 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego przy pomniku Gloria Victis znów słychać było buczenie i gwizdy, gdy pojawili się tam prezydent Bronisław Komorowski i premier Donald Tusk. Klaskano natomiast liderom PiSu Jarosławowi Kaczyńskiemu i Antoniemu Macierewiczowi. Polska ambasada w Trypolisie ewakuowana ze względu na trudną i niebezpieczną sytuację w Libii. Decyzję o tymczasowym zawieszeniu funkcjonowania placówki podjął szef MSZ-u. 24 Polaków jest już w kraju, informuje podpułkownik Artur Goławski z Dowództwa Generalnego Sił Zbrojnych. Dwa samoloty transportowe Herkules zostały wysłane wczoraj do Libii. Wylądowały na małym lotnisku wojskowym pod Trypolisem. Tam załadowali się na ich pokład dyplomaci Polacy przebywający w Libii oraz obywatele kilku innych państw. I te samoloty około godziny 23 wczoraj wylądowały w Warszawie. Na pokładzie pierwszego Herkulesa oprócz 24 Polaków było też dwóch Litwinów i 6 Słowaków. Drugą maszyną lecieli natomiast funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu. Wcześniej swoje ambasady ewakuowały m.in. Stany Zjednoczone i Hiszpania. Opóźnienia na lotnisku w Katowicach, wszystko przez mgły, z powodu których trzeba było przekierować 6 samolotów na inne lotniska. 3 maszyny linii Wizz Air lądowały w Krakowie, 1 we Wrocławiu. 1 samolot czarterowy odleciał do Wrocławia, a 1 do Warszawy. A to nie koniec kłopotów, bo co najmniej kilkanaście rejsów do i z portu lotniczego w Katowicach może być opóźnionych nawet o kilka godzin. Tak na przykład kurs do Eindhoven z godziny 13.40 przesunięto na 19.45. Wczoraj było odrobinę chłodniej, ale już wraca prawdziwe gorące lato. Od wschodu nad Polskę nadciąga fala upałów. Dziś zagrzmi jeszcze na zachodzie, po Morzu Górnym, Śląsku i w Małopolsce, mówi dyżurny synoptyk IMGW Maria Waliniowska. W czasie burz może spaść do 30 litrów na metr kwadratowy powierzchni deszczu. To będzie właśnie na zachodzie i Pomorzu, a na Pomorzu Wschodnim nawet lokalnie więcej, do 40. Na wschodzie będzie słonecznie i upalnie. Od 30 do 32, 3 stopni na wschodzie, jedynie na wybrzeżu będzie chłodniej, 22-25 stopni. Kiedy żar leje się z nieba, bardziej się pocimy i trzeba pamiętać o ciągłym uzupełnianiu płynów. Pić najlepiej wodę, mówi doktor Michał Mularczyk. Stara szklanka, czyli 250 ml, nie 200, bo teraz są nowe, na mniej więcej 10 kg masy ciała. Jutro niemal w całym kraju słonecznie i jeszcze bardziej upalnie. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Jesus and Mary Chain, Mr. D czy The No Twist to 3 z ponad 30 wykonawców, którzy zagrają drugiego dnia w festiwalu. Pierwsze koncerty w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach rozpoczną się o 15. Na miejscu już od wczoraj jest około 10 tysięcy fanów muzyki, w tym wielu z zagranicy. I come from Denmark. I've been here 5 years. Jestem z Danii, jestem tu po raz 5. To najpiękniejszy festiwal na świecie. Muzyka i otoczenie niesamowite. Pierwszy raz, gdy tu byliśmy, off był w Mysłowicach. Było tak strasznie zimno. Mieszkamy w Berlinie, więc to niedaleko. Jestem z Anglii, ale żyję w Belgii. Dużo moich znajomych było tu wcześniej i mówili, że atmosfera jest świetna. I faktycznie jest dobra organizacja i ludzie są przyjaźni. I jest tanio. Jesteśmy pierwszy raz w Polsce. Bardzo mi się podoba. Katowice są pięknym miastem. Dużo obcokrajowców, prawda? Wczoraj poznaliśmy... Więcej niż Polaków. Siedzieliśmy pod namiotem i byli sami Holendrzy. I byli bardzo sympatyczni i bardzo otwarci. Mam wrażenie, że nawet bardziej niż Polacy. Na festiwal wrócimy już za 2 godziny. O 12 z Katowic Radiowy Dom Kultury, a kolejny serwis o 11.